kabile ne demek? Merak etmediniz mi değerli dostlar, arkadaşlarım, bu kelimenin nereden geldiğini? Kabile, kubl ön demek. Önde olan demek. Yakın olan anlamına da gelir. Arkada olana bu'd denir. Onun için kable, ba'de. Kable önde, ba'de sonda, arkada. Kabile önde olan, yani öncelikli olan. Benim önceliğim kabile. Burada ilginçtir. Şey olarak, zamansal olarak kabile aslında köke doğru gider, geriye doğru gider. Önü geriye doğru olan demektir. Eğer bu ilerleyecekse arka arka ilerlemesi lazım. Çünkü yüzü kabilede. Yüzü kabilede olan mürtecidir. Kabilecilik bir irticadır. Geri dönüştür. Onun için kabile öncelikli olan. Önceliğin ne dediğinizde önceliğim kabile. Onun için benim belirleyici unsurum kabiledir. Yani önceliğim adalet mi? Hayır, önceliğim kabile. Kabilenin menfaatine olan benim için önceliklidir dediğinde işte adaleti aramazsınız. Kabilenin çıkarı benim için önceliklidir. Kabilecilik böyle bir şey. Kabile kelimesinin geldiği kök bu işte. Öncelikli olan nedir sorusuna kabilemdir. Kabiledir. Biraz önce saydıklarımı dizin. Din kabileciliği, mezhep kabileciliği, meşrep kabileciliği, cemaat kabileciliği, tarikat kabileciliği, kültür kabileciliği, medeniyet kabileciliği, dizin gitsin yani. Peki bütün bunların ortak unsuru nedir? Bütün bunların ortak tek unsuru vardır. Üstünlük ölçütü olarak takvanın yerine koyduğunuz her şey kabileciliktir. Oraya geleceğiz. Önde olan dedik. Peki bir insan neden bu kadar insanlıktan çıkar? Veya kabilecilik duygusu insanlıkta neden böyle yerleşik bir duygudur? Niye ihtiyaç duyar? İnsan çıkarına görmediği bir kötülüğü de yapmaz. Bir kötülüğü yapması için önce vicdanında ona bir kılıf geçirmesi lazım. Yani vicdan yalan söylemez. Ama cuma günü de değindim, icazetli vicdanlar var. İcazet gelmeden vicdan harekete geçmez. Yemen'de neredeyse 1 milyona yaklaştı açlıktan ölen çocuk sayısı. Peki çıt yok, istisnalar hariç. Neden? İcazet gelmedi efendim. İcazet gelmedi. İcazet gelmeyince siz Yemen'de ölen 1 milyon çocuğa çıt çıkarmazsınız. İcazet yok. Dolayısıyla aynı şey başka birçok örnek için geçerli.